Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. З чым звязаная такая частата кантактаў лідараў дзвюх краін? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На чацвёртай сустрэчы Лукашэнка і Мядзведзеў прааналізавалі, як выконваюцца рашэнні, дасягнутыя падчас першага сёлетняга візіту, і найперш сітуацыю вакол паставак расійскага газу і яго аплаты. Лукашэнка праінфармаваў прэзідэнта Расіі пра развіццё стасункаў Беларусі з Захадам і аб перспектывах удзелу краіны ў праграме ўсходняга партнёрства. Паводле Лукашэнкі, сустрэчы на вышэйшым узроўні актывізуюць чыноўнікаў і вырашаюць пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Мядзведзеў задаволены магчымасцю зверыць гадзіннікі па розных пытаннях. Расійскі дэпутат і палітолаг Сергей Марков звязвае частату сустрэчаў з тым, што імкліва мяняецца сітуацыя. Эканамічны крызіс прымусіў перагледзець шэраг стасункаў. Апроч таго, Еўразвяз пачаў новую палітыку, адмовіўся ад спробаў прамога ціску і ізаляцыі Беларусі і стаў уцягваць яе ў розныя праекты. І тым самым паспрабаваў змагацца з Расіяй за уплыў на Беларусь. Усё гэта вядзе да кардынальнай змены знешняга кантэксту расійска-беларускіх дачыненняў і патрабуе вельмі інтэнсіўнага перамоўнага працэсу, а сітуацыя ўвесь час хістаецца. То бок пагаршэння, то бок паляпшэння. Я не думаю, што рыхтуюцца стратэгічныя рашэнні. Але ёсць пагроза, што адбудзецца пагаршэнне стасункаў і ёсць магчымасць рэзкага іх паляпшэння. Сітуацыя выйшла з перыяду стабільнасці. Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, Расія занепакоена намерам Беларусі удзельнічаць ва ўсходнім партнёрстве. Фармальна нібы Расія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь адкрываць на аб'яднаную Еўропу, трэба знішчаць рэжым самаізаляцыі, але занепакоенасць вялікая ёсць, паколькі нам у бліжэйшы час трэба будзе вызначаць геапалітычны лёс Беларусі. І несумненна, я ўпэўнены, што мы абярэм дарогу да аб'яднанай Еўропы, ну ёсць занепакоенасць Расіі. Часовая танная газ і нафта не вырашаць лёс Беларусі, а вось удзел у праграмах Еўразвязу вырашаць. Паводле палітолага Ігара Лялькова, частыя сустрэчы саюзнікаў звязаны найперш з ускладненнем стасункаў паміж краінамі. Аднаго боку Беларусі вельмі патрэбныя грошы і зараз ажыццяўляюцца такія ліхаманкавыя пошукі грошаў, а традыцыйны спонсар ўжо не хоча ці не можа ў тых самых аб'ёмах, як гэта было дагэтуль, спансіраваць. А з другога боку, пэўнай палітычнай сітуацыяй, звязанай з тым, што Беларусь пакрыху уцягваецца ў праграму ўсходняга партнёрства, гэта яўна не даспадобы Расіі. Таму існуе цэлы комплекс гэтых пытанняў, якія знаходзяцца ў такім пэўным тупіковым стане. Экс-кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін мяркуе, што частыя сустрэчы выкліканыя найперш пагрозай для ўлады Лукашэнкі. Ну, тым, што кушаць можа быць нечага. І калі людзі упынуцца ў гэтым стане пры таком вельмі аптымістычным заявах з боку кіраўніцтва краіны, то што тады будзе? Меркаванне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандра Казуліна. Тэма беларуска-расейскіх стасункаў – адна з тэмаў нашай сённяшняй перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаем, што «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з радыё Свабода а 6 гадзіне паводле менскага часу. Сёння на «Белсаце». А 21.10 – Еўропа сёння і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Еўропы. А пазней а 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І ўрэшце а 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце». Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развальваюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хронікай эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній. Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%. Казахстан стал меньше брать, и Душанбе стало меньше брать, и Россия стала меньше брать. Все, но дальше не знаю, что будет. Рабочие кажут, что администрация фабрики собрала агульный сход, на яким, оповевши про реальное становище, рабочим пропоновали выбирать. Альбо скоротить 24 человеки, альбо снизить заробки. Вот что сказала старшиня правкаму предприемства Наталья Лауренович. Собирался трудовой коллектив, такой вопрос стоял, сказали, будем все работать, чтобы люди остались все на своих рабочих местах. За три первые месяцы только трое бизнесовцев на Могилевщине отримали державную беспроцентную пазыку на створение новых працовных мест. Чиновники не тлумачат причину ситуации, але акцентуют увагу на выгодах отримания пазыки. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы. Ні адзін прадпрымальнік не будзе создаваць бізнес і думаць, што вот я сейчас создам бізнес, а органы власти мне при этом будуць дапамагаць. Такая сітуацыя изначально она утопическая. Як заяўляе спадарыня Казлоўская, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці сваёй справы, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем, і дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў. Віцебскі лясгас не мае куды збываць прадукцыю. Яшчэ нядаўна лясгас экспартаваў у замежжа драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы і мэблю. Рабочы распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі – дровы. Гніёт просто лес, гніёт, который малова заготавлялася. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова. Галоўны інженер віцебскага лясгасу Лія Арцюховская кажа, што раней асноўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспорту. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес. Экспорт вообще по сравнению с прошлым годом процентов на 10-15 только поставки. Россия сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики в основном все неплатежоспособные. На Магілёўшчыне сярэдний заробок не перевышае 800 тысяч рублёў. Гэта меней, чым у іншых регіонах Беларусі. Чыноўнікі аблвыканкаму прызнаюць, што людзі сталі зарабляць меней. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў. Сырьё, матэрыял, электраэнергія на этом не эканомят, а эканомят на заработной плате. Паводле ўправлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму, сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чыноўнікі абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней. На прызнанне старшыні камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалая Дудзінскага ў сакавіку зноў пакладзена на склад блізу 80 мільярдаў рублёў. Не становіцца меней і стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Ільнозаводы в области традыцыйна забяспечвалі сыравінай колішні гігант лёгкай прамысловасці – Аршанскі льнокамбінат. Аднак апошнім часам склады ільнокамбінату і так перапоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Яшчэ ў 2007 годзе аблвыканкам прапанаваў скараціць колькасць ільнозаводаў, якія не прыносяць прыбыткаў. Аднак адпаведных захадаў так і не зрабілі, і некалькі прадпрыемстваў мусілі прызнаць банкрутамі. Адно з іх – Бычыхінскі ільнозавод у вёсцы Пятрова Гарадоцкага району, гаворыць сакратар Бычыхінскага сельсавету Тацяна Ігнаціва. Ну, старшае время, то, конечно, там вообще не пенсіонеры остались. Да, не, там, конечно, лет неприглядны. На прадпрыемстве засталіся два працаўнікі – крызісны кіраўнік і вартаўнік памяшкання, якім невядома, з чаго плаціць заробкі. Паводле антыкрызіснага кіраўніка Наталі Вялічэнкі, продаж непатрэбнай маёмасці мог бы станоўча адбіцца на жыцці вёскі Пятрова, дзе няма нават уласнай крамы. Да жыхароў раз на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ведомостные санатории, где звычайно поправляли здоровье белорусы, теперь пустуют. Санаторий «Веселка» належит Лицкой Лакофарбе. Головный лекар Людмила Тарасова кажа, все лето их подкосило то, что забрали пляновое оздоровление детей с соседних Ивьевского и Дятловского районов. Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину. Главврач санатория «Светанок» городского предприемства «Белкарт» Ирина Семененко, говорячи про кризис, найперш звертая увагу. Проблемы связаны с проблемами предприемства, якому они належат. В любой сфере, например, напрямую зависит от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично. 300 тонн сырого мяса не может продать Бобруйский мясокомбинат. 25% продукции предприемства экспортуется в Россию. Тяжкости с реализацией ее на тамтейшем рынку, зазначая представник мясокомбинату, привели до затоварывания. Запасы мяса на холодильнике порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса. Российские санитарные службы часово забронили увозить в свою краину мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Поводле белорусских экспортеров, российцы традиционно выкористовывают инструменты для протекционизма, каб бронить своего вытворцу. Як меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативів, м'ясокомбінату треба шукати нові ринки збиту і не сподіватися тільки на російські. Поміняють вектор на Україну і ще куди. Це може бути великі контракти Бразилії, Аргентина. Грамотний менеджмент, якщо буде, і розсосеться м'ясо. Тим часом на м'ясокомбінаті попереджують, що можуть зменшити закупи сировини. Ці ёсць просвет у кризисной перспективе. Экономист, представник банковской сферы Феликс Чарняўскі лічыць, что отказаць на пытанне не возьмецца нават самый досвечаный аналитик. Однако цяпер жадаць можна только одного. Каб зусім дрэнна не стало. Комментарии давать очень сложно. Вопросы либерализации сейчас ставятся. Все это в плане защиты, конечно, экономики нашей страны, этих явлений. Очень надо еще сильно увеличивать темпы экономического роста. Самые сложности еще впереди, и, возможно, к лету самая сложная ситуация может наступить. Хроніку економічних подій тижня підрихтував Ігор Карній. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Мінську. Такое рішення було прийнято під час уже четвертого від початку года робочого візиту Олександра Лукашенки у Москву. Економічний кризис не зменшає оборотів. Хроніка економічних подій тижня з регіону Білорусі. Сьогодні у Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник і одночасово у городі об'ясили День тверозості. Гарвиканкам розпорядився не продавати спиртові напої, у тим ліку пива, з 8 до 23 годин. Тим не менее, уже у першій полові дня у городі можна було побачити людей на підпитку. Адвокат Дмитрий Гарачка наведав у колонії свого подоборонного американського громадянина Еммануіла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення, поводле обвинувачення у промисловому шпіонажі і подробці документів. Поводле адвоката, Зельцер має нові проблеми зі здоров'ям і туремні медики покуль не можуть поставити діагнозу. Так само прогучить огляд новинів і так званих політичних призовників. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник, а так само у Гомелі гэты день абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды так само і піва, з 8 до 23 гадзін, расказвае Вячаслав Ракіцкі. 47-гадовы будаўнік спадар Владзімір на суботнік таксама не пайшоў. Не бачыць патрэбы. Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сярэдняя заработка все равно вычитую. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Суботник – это добровольный труд. У нас непринудительный. Хочу я, не хочу туда идти. Приду я, сделаю это бесплатно. Но не заставлять же меня туда идти. Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка – вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было. Нельзя. Лішаць прэміі, денег. За то, што мы не пойдём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой. На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемствы, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочы люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголю ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал заборону. Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел. Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на субботник тому, что лечить это святой справой. Однако до организатору мают претензии. Удельник субботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел. Это святое. Ленин ходил на субботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте. Что до цвярозости, дык уже в первой половине дня горожанам на добрым подпитку можно было бачить нават у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить. Пока только нет, это ж есть любители выпить. Я ж любитель выпить, я выпил. Один из жыхароў Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомеля в субботник сумясцілі с днем цвярозасці. У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Езуса Хрыста». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майчука «Горад Боны і Давіда». Передачу «Дом літаратара» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях «Радио Свобода». Як ідзе служба у солдат-апозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Що допомогло підтриматися у войску з Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до відповідальності? Що порадить новобранцам Іван Шила? Заглядом новинок так званих політичних призовників Любов Луньова. Батьки з Дмитра Хвідорука наведують сьогодні свого сина у шпіталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприканці студзеня з Дмитра Хвідорука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 месяцы ён побывав у розных шпіталях. Маці з Дмитра Ірина Хвідорук вінаваціць призывную комісію, якая без медичного обслідування накіравала яе сина у войска. Його положили в Борисов медрут. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать выводы. Прошел все стадии армейской медицины. Санчасть в части, медроту. Республіканскі госпіталь. 15 красавіка у судзе Першамайскага району Менску адбудзецца суд у справе Дмитра Хвідорука. Хлопец абскарджвае незаконны прызыў у войска. Дмітрий Железниченко упершыню знаходзіцца ў 10-дзённым адпачынку. Ён падзяліўся сваім досведам, як зрабіць, каб служба ў войску пераносілася лягчэй. Чакаў новага году і пераконваў сябе, што ўсё будзе добра. Потым вясны чакаў, вось прыйшла вясна і ўжо проста 3 месяцы і дома. А раней быў жудасным песімістам. Даходзіць незалежная прэса, тая ж наша Ніва, тая ж народная, але іх ўжо не забіваюць. Радыё Свабода можна слухаць, на шыроце стаіць проста прымач, на якім Радыё Свабода цудоўна ловіцца. Франак Вячорка ізаляваны ў мазырскай вайсковай частцы. Адзіны від сувязі таксафон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ пракуратуры савецкага раёну Менску. Говорить Вінцук Вячорка. справа по факте збіття Рана Кавячорки неузбудженная, тому что не удалось знайсти виноватого и тому, что скончился термин. Мы будем обскарживать, как показал не кто-нибудь, а сам военный комиссар. У военкомате у той день находились люди в цивильном, и яны были эти люди войсковцы, и один из них у неслужбовый час оказывал ему юридично-консультационную допомогу. Мы доможемся того, как было высветлено, кто был гэты таямничий человек. Иван Шила праз 2.5 месяца на 3 дні опынуўся дома. Командование частки отпустило его на пахаванне бабулі. Иван упэўнены, что статус апазіцыянера пазбавіў яго шмат якіх непрыемных момантаў вайсковай службы. Кожны вайсковы камандзір, ён разумее, чым больш надаваць некаму салату увагі, тым горш. Усе мусяць быць аднолькавыя стандарты. І ёсць яшчэ субардынацыя, то бок не можа палкоўнік завастраць увагу на нейкім рядавым шылай. Ёсць у мяне праблемы з кіраўніцтвам. Запужваюць, пагражаюць, але з тым часта сутыкаюцца іншыя салдаты. Мая некая репутация, то, что я активист молодого фронта на сегодняшний день, это как иммунитет. Бо калі б не гэта, я б давно сидел на колпахте. Это слово командиров. Иван Шила сегодняшнюю ночь проведе уже у казарме. Заглядом новинок так званых політичних призывников Любов Луньова. Ви на хвалях Радио Свобода. Адвакат Змісер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Тыдзень таму адвакат паведаміў, што ў ягонага падабароннага Эммануіла Зельцера пачаліся новыя праблемы са здароўем. Стаіць шум у вушах, і прычыны гэтага яму невядомыя. Маё пытанне да адваката было, як пачуваецца цяпер Эммануіл Зельцер. Змісер Гарачка паведаміў, што праблема засталася. Адвакат перадае Эммануіл Зельцеру лекі, якія яму дадаткова прапісалі дактары, але лепш пакуль не становіцца. Апрезіліць не могуць, хто там заболі ад чыона. Пока определить не могут. На гэтым тыдні ў США сакратарка Зельцера Уладлена Функ-Брускова, якая адбыла год у беларускіх турмах, распавяла пра ўмовы, у якіх яна знаходзілася. Асабліва дрэнныя ўмовы былі ў менскім следчым ізалятары. Сакратарка Зельцера паскардзілася таксама на тое, як ахоўнікі гэтай турмы, у тым ліку жанчыны, ставяцца да вязняў, зневажаюць, крычаць, аказваюць псіхалагічны ціск, пагражаюць фізічнымі расправамі. Паводле Дмітра Гарашкі, Эммануілу Зельцеру ўжо вядома пра гэтыя выказванні ягонай сакратаркі на адрас беларускай турэбнай сістэмы. Ці пракаментаваў ён гэтыя меркаванні? Не, не каментаваў вам ніяк. Сейчас пока і не хацеў бы, щоб тут как-то із-за того раздували, щоб это каким-то образом на нём не отразилось. У ягоным знаходжанні там у колонії что-то змянілася? Ні, все по-прежнему. Пока проблем ніяких нет. Там з адміністрацією вопросов ніяких нет у нас. Змісер Гарачка таксама паведаміў, што Эммануіл Зельцер па-ранейшаму пакутуе ад вялікага ціску, скардзіцца на сэрца і трывалыя болі ў нагах і спіне. Нагадаю, як Уладлена Функ згадвала ў інтэрв'ю з США пра тое, як бачыла Эммануіла Зельцера ў менскім следчым ізалятары напярэдадні адпраўкі ў магілёўскую калонію. Ён схуднеў удвая і быў такі слабы, што не мог несці пакунак з рэчамі, абхаў яго нагамі перад сабой, згадвала жанчына пра свайго былога шэфа Эммануіла Зельцера. Расказываю Олег Груздзіловіч. Нагадаю, американский адвокат Эммануіл Зельцер разом с сакратаркой Уладленой Функ-Брусковой были арештаваны в Менском аэропорте одразу по прилете с Лондона 12 сакавіка летась. Московский суд Менску признал их виноватыми у коммерцийном шпионаже и у спробе подрабить документы. Марк Зельцер меркуя, что его брат стал ахвярой интриг вакол спадшины грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, чей свояк Джозеф Кей нанял Эммануіла Зельцера. Поводля Марка Зельцера на гэтую спадшину претендуе и российский олігарх Борис Березовський, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Агляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык. 12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў. Віншую Радіо Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Нехай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Віншую ўсіх з надыходзячым велікодным святам і прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльский спеў гучыць нябёс, алілюя, алілюя, спяваю радасна і я. Христос воскрес, Христос живий, любить себе нам дав правий. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши. Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся ў Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Паводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў. Мы атрымалі такое телефонаванне. Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем, и без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. И они сразу заживут припеваючи и будут как сыр в масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже, потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать в некую горячую точку. Думаю, что навать самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в чомусти мало кто думает. А зря. Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдет у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек. Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию? Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желают иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев. Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.